Non mă dau leuri așa. سورت آل عمران دریم پارا آیات نمبرو دو سلویخ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربکی وسجدی ورکعی مع الراکعین. سورۃ آل عمران درې حصے او اوله حصہ کې اثبات توحید او درش په آیاتونو او هغه درې بابونو هر باب پاول کې داوود توحید او جواب د شبهه د نسواراو دریم باب شورو پدې کې هم داوود توحید بیان شوی و. قل اللهم مالک الملک باغ دلایل او شپک خبره شورو وي. دریم په پنځم خبره بیان شورو داوود توحید قل اللهم مالک الملک باغ د الله. دویم خبره مؤمنانو ترټنوا په دوستۍ د غلط خلکو لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء. دریم خبره د اخر یرا یوم تجدو کل نفس. سلورم اتباع پیغمبر ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله. او پنځم خبره تفصیلی جواب په عبدیت دی عیسی علیه الصلاه والسلام باندې چې داغه ټول شجر نسب الله ته محتاج دی الله ته عاجز دی نو هغه څنګه الٰه کې دی شي. د حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام نیا الله ته محتاج ده انک انت السمیع العلیم. مور وی ان الله حدیث علیہ السلام مور وی ان الله يرزق من یشاء بغیر حساب. الله رزق ورکی چاله شکر شي بلا حساب. وګورا څنګه پریمانه رزق راکای ما تا ماما وی دی عیسی علیہ الصلات والسلام انکا سمیع الدعا یقینا انت دعا قبول ولی الله. الله چې مریم دعا دې قبول کړی دا نو الله زما دعا قبول کړي. او فرشته وی الله یفعل ما یشاء. او ننی سبق کې راځي الله یخلق ما یشاء. الله پیدا کوي هغه مخلوق چې خوښ شي. پیدا کولو عالم هغه دی او کولو عالم د کارونو هغه دی. او عیسی علیه صلوات و سلام په خپل وی یو پنځو سیات کې ان الله ربي و ربکم فعبدوا هذا صراط مستقيم. بشک الله زما استاد سره دې نو دا عبادت وکي زما عبادت مکوي دانو چې فعبدوني فعبدو دا چا عبادتو کې چې زما او تاسو رب دې نو دا پینځه د مشرانو اقوال بیان کړ چې هغه عاجزو مددګاران نه وو. دی بیبی مریم عجز شروع کړو چې هغه عاجز ده. د زکریا علی السلام عجز شروع کړو اوس داغه په عاجز در درش نقطه بیان قران په دې رکو کې 33 درېدش نقطه. وایذ قالت الملائکۃ دوسلو اختمایات. یاد کچوی فرشتو مریم ان الله صفاکی بشک الله غره کړی تعالی را د خپل دین د عبادت لپاره و طهرکی او پاک کړی تعالی را د سنا پاک کړی تعالی را د شک نه په دین کې ستا شک په دین کې و ناراضی او نه دیو. کله کړه د انسان شک راشي و زه دا کار کوم کې دې شي پدې کې ما ته الله بخنوږي کوونکی یا دا کار به صحیح شک شیطان را وړي. کله کله لو مریمي ته الله د شک نه پاک کړي په دین کې واستفا کې هغه کړي تعالی را په نور خو زباندې ستا په نور خو ډېر فوقیت دی اعلی نساء العالمین پا خوزو دو مخلوقات باندی. یو پاکوال ادام دی چې د نورو خزو اولاد پیدا شي نو بیماری راځي ستا د اولاد نه ورستو بیماری نه راځي دا وجم دا یا نو کاغه مددگار الہ وې لاغه خو بیا به نور پاکاو بیا دا هغه داسې بچي څنګه کیږي نا آغا پخپلا الله پاکي د خپل دین نه د شک نه یا مریم بل نقطا اے مریم الله تو یو قنوتی عاجزی کوا لربی کی خاص پر رفتا ګورا مریم ته حکم پا عاجزی دے منګ تم حکم پا عاجزی دے زمون خود تم حکم چې سوره یو انسان کې عاجزی وی اب الله ته دین نزدی وی او کو سو کا عاجزی نه کوي تکبر لار اختیارې د غټوالي چره دا غن زکات الله تعالی دی من تواضع لله رفع الله چا چا الله ته عاجزی وکړه اب الله اوچت کی یا مریم کنوتی لربک او مریم عاجزی کې وخت پر رب تا واسجودی سجده کوا الله تا ورکای مار راکین او رکو کوا سره د رکو کوون ګنا د دین کار کوا سره د دین کار کوون ګنا چې سو د دین کار کوي منس کئی منس جماعت سراؤ کا حداریں گے سوک ادھا دینکار کئی نو تو سر شرک شا یوزے شا سوک دا دینکار لجی خرچاو سر نشتا خرچاو لور کا بستراو سر نشتا کپڑے پیزار داو لجوڑ کا تو دا دینکار لجی خرچاو لور کا ور کئی دامستا دا سر مدد دے ور کئی مار راکی نام دانش ٹولا گٹا او په جذب دن نکوا نکره کلا ضرورتونه راځي د مدارس او د مساجد او پاغیم لگاوا ورکای پای کې د دین کار خلق کړي پاغا جمعهتونو کې خلق منځونه کړي عبادتونه کړي پای کې د څه ضرورتونه هغه پوره کوا د خپل وس مناسب ورکای ماردا کې لشي او سره جمعهت نه راځي لغت د جمعهت د کموالی او د ضرورتونو څه پته لګي لګي هغه ته حیا وسړی یو ځکه پاتې کیږي نو هغه ته پته لګي چې د دې کې داسې کم دی کور کې پاتې کیږي نو هغه ته پته لګي د کور کې د دې شی زونو ضرورت دی ماتا بلب نشتا پکې نشتا کچن نشتا حشاک نشتا نو هغه ضرورتونه پوره کوي ځکه معلومات کینی پاسی خورس کې نو چې یو سړی جمعه ته لاړې نو هغه ته پته ولګي چې د جمعه موټر خراب دی او بنشتا پکه خراب دی حشول لینا تیار دا بلب نشتا بل یو سیز پول نشتا دا دی خلق منزونه کئی نو آغا سیزونه آغا تا پتا لگی نو آغا که تاونو سره وکا نو چندزی نو آغا تا دا جمعات دا دی سیزونو پتشتا زکا اللہ وی عاجزی کواب او رکو سرد رکو دا دین کارو کا ذالکا من انباء الغیب نقطه دا په صداقت د پیغمبر باندې ذالیکا من انباء الغیب پیغمبر دا بیان چې ما وکړو لدا علم الغیب نو ما انباء الغیب ګوره یو انباء الغیب دی یو علم الغیب دی کې فرق زده کړي انباء وی خبرول غیب په پټو باندې لدا پیغمبر تا ته پته نو ته می خبر کړي د فرشتي په ذریعہ دا جایز دی خبرول د یو کس په یو ذریعہ دا خو جایز دی ایو علم الغیب چې زه چا خبر کړي نه مو پویم په خپل دا ته علم الغیب وې دا د الله نه بغیر د مخلوق په کائناتو کې چا سره نه ملاويږي علم نه د انبیاو سره نه د فرشتو سره نه د اولیاو نه د ژوندونو د مړو سره نو هغه فرق چې خلک کوي خغت مولا به ز خبر د پاسه مبارک به ولالي وای کون جشن جین از بر خبر مردا به دا ندما دنر چې چنچلا په قبر باندې کی نی نو هغه پیجنی چې دا باندې چنچل ناشته یا چنچلا وګوره الله پیغمبر ته وای ته پو یعنی زتا خبرو ما ا اول تکي د قبر د پاسه چنچل ناشه درې غزن حکتا دا غملی نظر دوزی او هغه خبریږي چې دا چنچل نه کو دا چنچل نه دی با خبر ذالک من انباء الغیب دا د خبرونو د غیب نه دی چې موږ حکم کو دا غی لیکتا تا تا ته زده حکم کوم نو حکم کول انبا شو او علم الغیب هغه کو حکم نه وي ځکه دا خبره علم غیب ثابت دی او لیا اولا مومنانو لرا یعنی مانا سا علم ثابت دی چه زام و خلق و کن زمی مگن چه ما خام پورده با پا ما سس تیری گی نا پتا چا دشتا دا ظالمان نن بازی خارو کی پیش دی و بازی اغا دلل کی پیش گئی وما کنت لدیم از یلکون اقلامم او نوی تا پیغمبر آدد سرا از یختسیمون کل چده بحث کاو تو خو سره نو چې کله هغه بحث کاو بحث په دې کاو ان جګړه کوله یو ویزه به مرجمي خدمت کوم بل ویزه به کوم په دې کې بحثو او الله ته سره نو اے نبی علی السلام اذا قالت الملائکه یاد کچوي فرشتو یا مرجم اے مرجمي ان الله یبشرک بشک الله زیر درک تا تا بکلمت منه پیو حکم طرف دا اللہ نا بیشک اللہ زیر درکی تا تا اے یاد کچیوی فرشتی مریم او مریم تا تا لزیر ملاوی پیو الگ باندی بیکالیم گورا بیشک اللہ زیر درکی تا تا بیکالیمتن پیو کلمی سرا طرف دا اللہ نا اسمهو مسیح چنم داغیب مسیح کلمہ راو دا کلمی نو مسیح کردی او زیر پا کلمی ملاوی گی گورا د کلمې نه مراد عیسی علیہ الصلات والسلام زیر در کوي الله تعالی به کلمتن عیسی علیہ السلام باندې عیسی علیہ السلام تعالی زیر در کوي خود عیسی علیہ الصلات والسلام نه تعبیر په کلمې سره وکدا ولې زکه دې پیدا او په کلمې د کون باندې تفسیر ماوردی وي زکه دې پیدا او په کلمې د کون باندې الله حکم کو کن شا نفیکون بیا شب یا جبریل الله راولی گو پا گریوان کی مریم تپوکی اوکو اگا گریوان پو وجہ اللہ داغی پا رحم کی دو نطفی پیدا کروی موزکر و مونس نوچی جبریل پوکی اوکو نو آغا دوالا نطفی ساس کی پا رحم کی یو بلسر اولگی ٹکراو شو پوشکر اور اگر ٹکراو شو دا غینا اللہ عیسیٰ علیہ السلام جوڑ کو پیدا کرنو زکاوئی بے کلمت ان اللہ یبشرو کی کدا مددگار اوے نو دیل و بل زیرے اور کا قدیب خلقو لزیرے اور کو بے شکا اللہ زیرے در کہتا تا بے کلمت پی عیسیٰ علیہ السلام منو طرف اقبلنا چنم دا غیوی مسیحا عیسیٰ ابن مریم مسیح سا حیثیو پا ماند مسکولو سرا او عیسیٰ علیہ السلام تا مسیح زکوی چه دبا دا خلق استرگی مسکوی نو آغا با جوړ شو برگی مرض بے مسکو نو آغا با جوړ شو زکو تا مسیح ہوئے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ دا عصا نده عصا قریب دا چه پیدا بشی قریب دا چه دا اخکار بشی اسم عیسیٰ علیہ السلام موجود دے قریب ده چې الله به راه کارګي په مقدس مکه دنیا او بیا به سلیل شیا سلویخ کاله به حکومت کوي امن به او دا غنه په بیا قیامت قائميږي او فتنه به راځي نو بیا او چې هغه راځي نو هغه بیا پیغمبر نه دی هغه بیا امتی وجیان دا یو سوال کله کله سو کوي چې ماته دا سه پیغمبر وخایا چې هغه پیغمبر می او هغه امتی همي تو وہ کم پیغمبر خیم ایوی بولا عیسیٰ علیہ صلات و سلام پیغمبر ہم دے امتی ہم دے پیغمبر کلو چا اللہ را لے گلے امخ کے بیان دے گو تقریر نکری او امتی با کلے چا دے قیامت نے مخ کے را لے گی بیا دی دنیا تا ناغب یا امتی بھئی وجیان مرتبه والا وی فی دنیا په دنیا کې لوی مخاوریز مرتبه والا هر یو پیغمبر هغه وجیر مرتبه والا ول او چسو د پیغمبر د پیغمبري کار کین او هم لوی مرتبه والا دی ها زکه العلماء ورثه الانبیاء لو انبیاء چې کم کار کړي او کم کار چې خلک کوي نو هغه مرتبه والا ګرځي نن زموږ شیخ القرآن رحم الله او رسول لوی مقام والا ګرځي یا دا علماء موجوده چې کمکار کوي ولا اخره او پاخرت کې ومن المقربین او د نزدې کړو شو نبی الله تعالی او الله ته بنځي او یو کلم الناس فی المهدی او خبر بکې خلکو سره پزانګو کې ګورا خلکو سره زانګو کې خبرې کړې دي سورته مریم کې براشي آیات نمبر 13 څنګه خبرې کړې دي قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا چغه کلا غوته معصوم غوته پور تکلا ها د چله او د سلو یختولو تفسیر بحری موید تکری دی مور پغه کراسته او نو چاغه ولیدو چې دا څنګه به خاوند بچه ستا پیدا شو مریم کې براشي نو هغه مریم او توي ها کا او تسوي ها وې د تسره خبرې او کوي اشاره فاشارت الی اشاره وکړه په طرف د خپل بچی چې دې خبره نکوم دا کینی زایم زورو جما او پا وکړو چې خبرو هوا دا کیف نو کلمو من کان فل ماضی سبیا من سره وسنګي ماشوم بزانګو والا خبرې وکي اخو ماشوم دې یا من څنګه هغه سره خبرې کوو نو چاغه دا خبره وکړه په مور خو الزام لګی دا نو چاغه وکړه انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا زدا الله بنده مال الله کتاب راکې او زید په خوانا پیغمبر ګرځولې ما زدا مور په ګډه کې پیغمبر وو نو چې پیغمبري نو هغه غلط سره ګرځي نو هغه پاک وي زما مور پاک ځکه دا ذات پاک پیدا ما نو ردو پا نسواراو باندی چاگی ویلو دا ابن اللہ دے ردو پا یهودو چه دا ولد زنی یلی دا زنان پیدا دے نا نا دا زنان پیدا او نا ابن اللہ اغسو رسول اللہ ویو کلم الناس فی الما دے او خبر با کئی خلقو سرا پا زانگو کی خبری کری دی وکالن او پا بوداواری کی پا بوداواری کی لا خبری ندی کری ځکه درې د شکاله کې بل او چت شوي او بلا کلونه وشو بزرګونو کلونه تیر شو او چې بیا راځي نو بډاواري کې بیا راځي وکاهلن بډاواري کې او خبره وکړي د الله کتاب او مخلوق ته غي ومن الصالحين او د نیکانو نه وي د جماعت د نیکانو نه قالت نو مرجمه زماره ان يكون لي ولدن سرنگ بشی ما دو پارا بچه ولم یم سسنی بشر او حال داره نده رسیده لی ما تا یو بند پا نکا زما خوچا سر نکام نده شوی ما سر چایز دیواجی پورو کرامم نده کره نو دو بچی دو پارا شرط خو خاونوی زما خاون نیشتا قالا نوی فرشتے کزا لیکی هم دارنگی سنگ چوی تا چه خاون می نیشتا بچه شتا بچه سنگ ملاوی دا غرنگ بی خاوند بچه اللہ یخلق ما یشا اللہ پیدا کئی آغا بچی چکو خیشی بغیر خاوند لکتا لبغیر خاوند بچه در کئی آبی پلارا ہاں ماشوم پیدا کئی دا اللہ پیداش کئی یخلق ما یشا اللہ پیدا کئی آغا مخلوق چکو خیشی سورت شورا یو کم پنزو سمایات کے ومراشی للہ ملک السماوات والارض یخلقو ما شاء یخلقو ما شاء پیدا کئی اللہ بینزشت مسی پارا للہ یو کم پنزو سمایات للہ ملک السماوات والارض یخلقو ما شاء اللہ پیدا کئی ابر او کتا یخلق ما یشا پیدا کئ هغه سچ خوږیږي هغه ته پته ده څنګه پیدا کئ یحبو لمن یشا اناسن و یحبو لمن یشا ذکورا بخی چاله چ خوږیږي جن کئ او بخی ور کئ چاله چ خوږیږي الکان او یو زوی جو هم زکران و اناسا یا جول جول جول اور کئی دی را علکان و جنہ کئی چال علک و جنہ یو نمبر د جنہ نو بل نمبر دا لکی یا دو جنہ کئی نور پسی بیدو علکانی یا دری جنہ کئی نور پسی بیدری علکانی دا د الله تقسیم دی درې جنکې ورکې نو دریا لکا نو دو جنکې نو دوا لکان یو لک یو جنې جوړا ویجعلو من یشاء عقیما او ګرځې چاله جوغه شاند اے خزشتا بچ نه زمنګ یو دوست حسین او دې ها دیندار دې خپل عاجزي غریب کوي داغه بچی نارینه نشتا الله دې ول صالحان نیک عمل اولاد ورکی او زما دې خدمت کوي ویجعلو من یشاء عقیما چکه زما سکار ټلیفونو کوم فورن بیا غریب را رسیدلې الله دې ول نیک عمل صالحان اولاد ورکی نو چې چا زمونه دعاګانې وختي زمنګ سره په دین دې کار کې شریکی ویجعلو من یشاء عقیما او ګرځي چاله چغوږي شاند ها ویجعلو من یشاء عقیما چاله شن کې او چاله د شن بارګي پوش دا الله تقسیم دی نو یخلق ما یشاء د صورت روم ګورې تاسو التم وی یخلق ما یشاء پیدا کړي الله سچ خوښ شي دا یخلق ما یشاء یخلق ما یشاء پیدا کړي چاله خوږي سلور 50 سمات د سورته روم یوشتم پاړه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء پیدا کوي اساج خوږي د الله اچ د الله سو خوږي نو هغه پیدا کوي ما او تعالی په کې اختیار نه راکې يخلق ما يشاء پیدا کوي هغه چې خوږي د الله سورته مائده ګورې تاسو التم ذکر کوي يخلق ما يشاء افتعبدون امن دون الله افتعبدون امن دون الله ها يخلق ما يشاء پیدا کوي الله هغه سوچ خوږي شي دا الله په تقسیماتو کې سوګ زړه بار نقصان نشرا واسطه يخلق ما يشاء پیدا کوي الله هغه سوچ خوږي شي دا آیات اولسمو ګوره سوره مائده شپږمه پارا اولسم آیات وللله ملک السماوات والارض وما بينهما وګوره دلته په زیادت وکړه او شورا کې ویلو لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء او دلته ویل لله ملک السماوات والارض وما بينهما الله له اختیارات دي زبرهم او دحکتهم برا وحکته منس کې چې کما هوای فزادا نو دا غي اختیارات هم الله وي ګوره ما سره دي دانه چې دا مرغان بر په هوا کې باباګانو لیا او ټینګړي نا برا وحکته او اچ ما بین د دوالو کې کما فزادا کم مخلوق دې ام زما اختیاراتو کې زکا يخلق ما يشاء پیدا کوي الله اساس خو غشي داغه چې څه خو غشي نو پیدا شکی تفسیر سورته قصص وګوره آتش په آیات وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخيرا شلم سپارا سورته قصص آیات نمبر 68 وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخيرا رب ستا پیدا کئ رب ستا پیدا کئ هغه مخلوق چوکږي څنګه ک جنہ کئ چاله ورکئ امه خو خدا کالکان چاله ورکئ نو امه خو خدا ایک سور پیدا کئ نو امه خو خدا ک پوره پیدا کئ نو امه خو خدا او ک سپه او خنزیر او شادو ته پیدا کئ نو امه خو خدا پوشه کنیم گره پیدا که یو که پورا که جنه یو که لگوی که لویوی که ولو که وی که در دیر زمانی وی و که در لگی زمانی وی و ربو که یخلوکو ما یشاو و یختار زکا ما کان لهم الخیرا او زبستا چه خوخشی رو غورکی ایداستا پو خوخن نکیگی چه دیده خطالیمو کی خطالیم بیکلی او اسی ریلی تا بولانی خطالیم بیکلی او گاری تا بناستی او کلب بیتالیم ای او کرورنو او اربونو سرلو بکنی زبیده توخیم خپل دسخط باندې نه پويږي خپل نوم په لیکلو باندې نه پويږي په موبایل کولاولو بندولو په نومرو کول باندې نه پويږي زلګاری کی او کسراتلم ماته وې دا پلان نمبر په کړته وینا زه نه پويږم زه صرف سره بٹن په جنم چې بندو مې اچرنګ راشي نو شنه بٹن په جنما خپل نوم وې زه خپل نوم نشم نو کوله دا بیا ته دومره لوی کاروبار کوم چې کوته راکو دا کو ته بیا خلکو شروع کنو خو نادر سخت شو نو هغه چل ملزک او ساخ واځي خو کی ته بيتوري غا نو مخ په چا پیږي ها سندا جوړ کوي دا زمانوم نه او هغه ته ور شو ګوره د اربونو سره ورو په کیخه ربک یخلقو زه به تکلو بخیمه وربک یخلقو ما یشا و یختار ما کان لهم الخيارتو ما کان لهم الخيارتو ما مخلوق لا د زری بر اختیار نه دی ور کړی ته پیدا کولو ما مخلوق لا د زری بر اختیار نه دی ور کړی ته غره کولو د عزت ور کولو دی وینا بابا عزت ور کوي ماشاء الله زمنګ وزیر اعظم د ملک عمران خان الله دې له توفیق ور کی ابل سنت خاص تقریر کاو وې دا درگاهونه چې سور دي یو زیارت دربار کې د یونیسټي څنګه بنیاد کې خو دا هویدا نیکان خلق دی د خلکو د خدمتونو بنډیر مینو خلکو په دعاګانې غوښتلې خو ګره عزت دا الله ورکه دي نشو ورکولې وګوره هغه دا باندې وې عزت څوک ورکه الله ورکه او موږ نن عزت د چا نه غنو باباګانو لیاو نه غنو او تک دانی کی دلتا اغوی پا دی درگاہون سر چخواک سورس مکی دی وقت فی دی پا دی یونسٹری جو رکی پا دی بانی سپتاولا جو رکی چه خلکو تا خیر ہو رسی گی نانا جد آزم شاری بوٹے رانو لی ون رانو لی دیکی کوری کارو لی کداو لی کداو لی کداو لی گوری اس نشکو لی غریبان کمزوری دی اغوی زمان دو دعا محتاج دی ربکا یخلقو ماشا آغت ملی سے پیر سے بروان شی او دربات تبدار شی التبا الواگان تقسیمی و عزت دے اور کئی بادشاہی دے اور کئی یعنی تو خوش شکایا خشیا توزانی کتابی ما زد قرآن خانی ما زد کتاب والی ما زد مسلمانی ما زد دینداری ما دو قرآن و سنت قائلی ما او اغا داسره داسره نو اغا چه شورو کئی نو پا ایا کنا عبدو بانو شورو کئی زمان پوی مولیان چه شورو کئی نو پا کم زیبانی اکثر زیادتونو بانی او دا پلانی زینا شورو کو چه کامیاب شو عزتونه ملاو شو او گولا دا چه کم دن نگلون بیر یو دربار دا اغیر تطریر اغیر زینا شورو کلا او دا اغیر نبیا دا حالت تیز منگا وربک یخلق ما یشا او دلتم فرشتے وی اللہو دایتون و یادی کنا یہ نکی یخلق فرشتے وی اللہو یخلق ما یشا الله پیدا کوي هغه څه چې خو خشي دا الله پیدا شي مخلوق نشي ور کوله چاله څه شيخه بچي سو کور کوي سوره فرقان درې آیات کې الله او اتخذو من دونه الها لا يخلقون شيئا دای کوله نشي پیدا کوله یو شیز لرا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ا دې په خپل پیدا کړی شي اب خلقو من غیر شيء آیا دې پیدا کړی شي بغیر د خالق نه شي مانه خالق آیا دې پیدا کړی شي بغیر د خالق نه يخلق ما يشاء قران یې یاد نره کله یو تر بار کې سر کته کوي خو ټول عمر په دې مصیبتونو کې وخت تیر کړي نو هغه ته د قران او د حدیث او د علم صفته د قران دا همال غلره ده یا خلق ما شاء پیدا کوي الله هغه سوچ خوږي شي چاله اولاد ور کوي چاله ناري نور کوي چاله زنانه ور کوي چاله د کمی موده ور کوي چاله د ډيري موده ور کوي چاله نیمګړي ور کوي چاله پورو ور کوي چاله تور ور کوي چاله سپین ور کوي چاله څنګه ور کوي چاله څنګه ور کوي دا کار نه چا دی دا د ابا باغانو نه دی دا د اولیاءو نه دی دا د انبیاءو نه دی ما کان لهم الخيرتو اختیار نور کوم دی او نه اختیار ته چری کنه یخلق ما شاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون نن مخلوق په دې عقیده باندې گرفتار دی یا د وجد نه پوینا نه پوی دی نو ځکه څوک یو دربار ته روان دی څوک بل زیارت ته روان دی څوک ته بچی غوالي څوک ته جن کوي غوالي څوک ته الکان غوالي څوک ته عہدی غوالي څوک ته عزتونه غوالي نه ملک عزت دی مخک تاسو ویلو تو عز من تشا او امد الله لاس کړي که خیر دی بیا د کل خیر امستا په لاس کړي که پیدا شته یخلق ما شان او امستا په اختیار کړي که غوره کولی و یختا او امستا په ستا په لاس کړي که پیدا کولی خلک پوهړه دي به دومره پوه چې موس کوا قبله پیدا نور خیر خیر دیته الله قدر با نو چې یو اهم کار شروع کینو د کم نه شروع کی د دربار نه نه چې یو اهم کار شروع کې که معمولی کار شروع کې او دسو کا او جمعه تلاشا درکات منځ کا یا پکور کې درکات منځ کا والله دې کار باندې مال بره را کا دا کار شروع کوم ستا په امداد یخلقو ما یشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون و تقرير ها یره تقرير او څه کې سیم پلاني پردا ویلو پلاني دا قران څه کده تقرير نه دی اذا قضى امرا كلا چ فیصله وکي الله د یو کار د کولو فانما يقول له كن فيكون بشک او یغه څه شان فيكون بیاشي ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل او بخي الله ته کتاب وګوره کده مددگار وي یاد د مور مددگار وي نو د خلق له کتاب خود د خلق له کتاب ورکاو او غت الله کتاب خي او بخي الله د عيسى عليه السلام ته کتاب کتاب د ته مدارک معنا ذکر کړي خط پلاس باندې والحکمتا مفعول د فعل معذوفا ويؤتي الحكمه اور بکی الله دتا پیغمبر لرا حکمت پیغمبري دین پویا والتوراتا ويعلمه التوراتا او بهیغتا لا علم د تورات والانجيل وينزل عليه الانجيل اور بلیګ الله پاغبان انجيل انجيل پیداري کړو وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَيُرْسِلُهُ رَسُولًا أَوْ بَلِيَ لَادَلَ أَسْتَاذِ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَ أَوَاي بَوْ تَدِ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ چې بشک مارات کړي تاسو ته به آیاتن په دلیل باندې مارات کړي په دلیل باندې مېر ربکم د طرفه طرف تاسو نه انی اخلق لکم من الطین ز جوړو ما پیدا کوم په ماندو جوړولو سره ز جوړو ما تاسو د پاره د خټه نه کہے ات تویر په شاند شکل د مارغه از د خټه نه شکل د مارغه جوړ کما خوف انفخو فی ز پوکیو کوم په خټه د شکل د مارغه کې نو فیکونو نشویغا تویران مارغا نو دلتا خوت ویزی جولو ما اول تکیتا وی یخلق ما شا پیدا کول دا چا کر دی اللہ دلتا خویسا علیہ السلام پیدا کئی نخطینا مارغان ولوزینا فیکونو تویران بی ازن اللہ آغا با مارغشی خو پو حکم دا چا پو حکم دا اللہ د خټه نو مارغ شکل جوړ کما اپای کی په پوکې حکم نو هغه نه بالا مارغ جوړ کی خو په حکم د الله نه په حکم زما ته وګوره ماته وکړه وګوره چې عیسی علی السلام لري ژوند دی کول په دې پاگل ته وګوره عیسی علی السلام می ټیک شو ځاخه عیسی علی السلام مړي ژوند دی کول قبر ته اوتره دو ويقوم باذن الله نو عبر هو ته قبرنا نمانه میمانه ما څوک انکار کوي مې مخ کې وای وي ګور دای کول مې دا هی کړی دي خدا را تو وای دا چې تکم خلقو لزی او را مدد شو ورته وی دا پیغمبرانو نو خو څه پرېدا پیغمبرانو وینا مېدا کا خود پیغمبرانو یک پیغمبرینو بشکې منم او بللا چې پیغمبر دې او ژوند دې او معجزې دې به اذن الله وي زبالات اجازت نه بغیر دا نشي روانه دې دا لاد اجازت نه بغیر پدې کې سا نشي اچولې صاحب کې څوک چي زما کار خو د خټو جوړولو شکل د مارغا او د الله کار پدې کې سره رو اچول او دل ژوندور کولی تکړه شوی اناس من جوړ بابا بابا بچي ورکه وناسه کې خیر بابا کرسي مورګي پدې کرسي پسې خلک مرشه کې خیر منډه پسې وای بابا د قلندر شان ازي او ته چاپیر چولی کرسي براکه عزت براکه فَيَكُونُ تَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ نَمُلَيَانْ دِي خَبْ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَا وَالْأَبْرَسَا آجُولُمْ بَزَا دَمُونُ لُنْ پَيْدَا وَالْأَبْرَسَا آبْرَگِ مَرَزَا دُوَا وَأُحِيِ الْمَوْتَا آجُنْدِكُمْ بَمْلُو لَرَا خُو بِإِذْنِ اللَّهِ بِحُکَمْ دَ اللَّهِ آنَزَمَا پَعُزِن بَانْدِي بِحُکَمْ دَ اللَّهِ دَ اللَّهِ بِحُکَمْ حُکِي گار سنو وَأُنَبِّئُكُمْ اللَّهُ وَنِتَ حُکَمْ کَرِ اونو ونِ دَ نَبِيَ عَلَيْهِ سَلَامْ سَرَ خَبَرِ کُولِ ونِ جَلَلْ جَلَلْ نَبِيَ عَلَيْهِ سَلَامْ چَرَا غَيْ لَا سَي چَا پِي رَكْتَ دُو ونِ نَا نواغا پسر گو بانده شوا و قلار شوا ستا چه ونو جلاو کی ستا پسر دواغا پا قلار شیا اولو خو جلان انکی دادا پیغمبر موجزه وی او خود نبی علیہ السلام سر خبری کری ری نبی علیہ السلام ته اے د الله پیغمبر زما مالک په ما باندې ظلم کوي زیاته کوي او زما مناسب مال خوراک وبنه را کوي او شتا سره خبره کوي معجزې زوړه وا احی الموت باذن الله وانبئکم بما تاکلون او خبروم تاسو لپاره پاسره تاسو خوړی و ما تدخرون فی بیوتکم او هغه سيزونه باندې خبروم چې ذخیره کوي تاسو دا پازه کې تذخیرونو خو اغزال په دال بدل شو او دال په دال کې مدغم شو نو تدخرون خزانه کوي په خلو کوونکو کې په واه سره خبروم تاسو ان فی ذلک یقین پدې کې سازی مشان نخری د الله په یوالي تاسو د پاره کې تاسو یقین کوونکی و مصدق لما بین یدیا او زو تصدیق کوونکی دا کتابونو چې مخکې زمانو من التورات یعنی د تورات نه زد تورات تصدیق کوما ولی احل لکم او اللہ را لگریم دیر پارا چه حلال کم ستاسو دو پارا بازی اغسی زنا حرم علیکم چه حرام کری شیو پتاسو باندی قارن چه پتاسو کم سی زنا دالا دا طرف نا حرامو ناغد اللہ روا کوما دا زان نا نا دا چا طرف نا دالا اللہ را لگریم پدی بانی چه داو اللہ روا کا وجئتكم اور اتم کرتا سوتا به ایتن په دلیل باندې من ربکم ذ طرف طرف تاسونا نفتق الله واتعون ذلانا او یری گیو زما خبر ومنی ان الله بشک لازم و ربکم استاسو رب دے فعبدوه دا غی عبادت او بندگی دیو گئی هاذا صراط مستقیم دا دا یو اللہ عبادت کول دا نغلار دا عیسیٰ علیہ السلام وی ان اللہ ربی و ربکم فعبدوہو کفعبدینی فعبدوہو دا غی عبادتو کی چزاو تا سوتا متاجو دا دا غی عبادت کول